przyjaciół, Hermes, Nika, Stas, Quad. Hip-hop, international. Yeah. To jest moja praca, celuję w ciebie słów proca, słaby MC pogromca, powracam. Mówią, że nauczam, że nawracam. Mam mój styl, cały czas koszerny jak masa. Tak jak król, na szachownicy pionki przewracam. Stoicki spokój przy tym, jak przed chatą baca. Wybaczam tym, co twierdzą, że się staczam. No bo mam styl nieśmiertelny, jak dla kukaracza. Wkraczam, poznaj gracza, rym roztaczam. Wall East, przypomnienie rednacza. To moje imię, lub jak wolisz pseudonim. Ściana, wschód, ta treść kryje się pod nim. To nie synonim, słów galanonim. Na straży jak Ronin, strzegę stylu, co łączy hip-hop i reggae. Szyję rymy tłustym ściegiem, flat biegiem. Więzienia słów jestem zbiegiem. Natural Mystic, Casta Squad. Natural Mystic, Casta Squad. Go mały, Casta Squad Mystic, nie ma sprawy. Go mały, Casta Squad Mystic, nie ma sprawy. Natural Mystic, Casta Squad. Moi je veux un truc vrai, un truc qui sort du cœur. Que tous les mots me récitent par cœur. Je suis là avec mes gars, on est en train de kiffer. On fait du ska positif en même temps griffé. Navet, forcé, la connexion se fait. Jamais, Yahweh, hey, ne m'as bravé. Hip hop international, politia, terre de la yes, t'es-je mets, razem ou vajay. Ça vient de France et de Pologne. Nous on fait du pur hip hop, prochain. Rien à foutre de ta couronne. N'oublie pas, Leila, il a l'or. Passe-moi un beat, un micro, yes, t'es my killer. Original African man, Mystic. Mets le son à fond dans ton Walkman. Original, lyriciste, naturel, Mystic. Yeah, yo. Casta, prosto z Polski. Yeah, yo, yo, yo. Serce, umysł i ciało, jak korzeń, pień i gałąź. Beat, rym, to moje Tao. Za dużo, za mało, ja tego nie rozumiem. Rapuję tak jak umiem, płynę jak górski strumień. I w sumie nie ginę w tłumie, bo kto tak sumie. Trzeba to unieść, trzeba to umieć, zrozumieć. Babilon runie, deszcz lunie. Dzięki każdej głosowej strunie ja będę robił tylko to, co umiem. T'as pas encore obligé, ce que je fais, tu peux pas le contrôler. Rengue, je me laisserai pas piéger. Moi je vais être libre dans ce que je fais, dans ce que je pense, dans ce que je dis. À ceux qui kiffent celle-ci et casse des dînes. Notre musique n'a pas de limite. Voilà pourquoi je milite. Oh, t'entends pas ou quoi? On fait du rap qui de fourraille. Prends le mic et on brûle tout. Le public veut le sourd sourail. On fait du rap qui de fourraille. Jestem graczem, a ty kumasz to raczej. Słuchaj. On fait du rap qui de fourraille. Jestem graczem, a ty kumasz to raczej. Słuchaj. On fait du rap qui de fourraille. Naturel, Mystic, Casta Squad. Jamais, Yahweh, hey. Nie ma sprawy. Naturel, Mystic, Casta Squad. Jamais, Yahweh, on est tous au pied. Mystic, Casta Squad. Jamais, Yahweh, hey. Nie ma sprawy. Naturel, Mystic, Casta Squad. Jamais, Yahweh, on est tous au pied. Original, lyriciste. Naturel, Mystic, yeah, yo. Casta. Prosto z robię te triki te. Robię triki te. Robię te triki te. O, robię triki te. Ja robię te triki te. Robię triki te. Robię te triki te. Robię triki te. Ja robię te triki te. Robię triki te. Robię te triki te. Robię triki te. Ja robię te triki te. Przepraszam, robię triki te. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Natural Mystic, Casta Squad.